Altın yüzüğüm kırıldı hey. Suya düştü, su duruldu hey. Dediler yarim geliyor, ince bellerim kırıldı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine. Dediler yarim geliyor, ince bellerim kırıldı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine. Atımından alı yoktur hey. Üzerinde çulu yoktur hey. Göl başında yolu yoktur. Git gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine hey. Göl başında yolu yoktur. Git gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine. Altınlarım nal edeyim hey. Al hırkamı çul edeyim hey. Göl başına yol edeyim. Ben gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine hey. Göl başına yol edeyim. Ben gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine.